Avui i en algun altre programa més anem a retre homenatge a una banda, no diré allò de mítica perquè és un tòpic que es gasta molt sovint, però sí que és una banda que va marcar un abans i un després en la concepció musical dels grups de música actual, per dir-ho d'alguna forma, perquè no són exactament un grup de rock, no són exactament un grup de pop, no són exactament un grup de jazz, encara que en tots aquests terrenys ells han treballat. Estem parlant de la banda Pegasus. Thank you. Pegasus va ser un grup musical català que en l'època de l'efervescència d'allò que s'anomenava música lalletana, que fonamentalment es dedicava a fer música popular dintre d'aquest moviment de retrobament cultural i polític que la transició va espentar de manera molt intensa per aquelles terres, varen realment destacar perquè els seus plantejaments eren molt més musicals que, per entendre'ns, reivindicatius en certa mesura, i també per una qüestió de tipus tècnic. Tenien i tenen un nivell, una qualitat musical, una inquietud musical que es destacava prou de la resta de la gent de la seva generació, i a més això ho han continuat fent. En principi, aquest grup que es va formar de manera ja diguem-ne estable durant uns quants anys, l'any 82, estava format per Josep Mas, Keith Flux als teclats de qualsevol tipus, des dels pianos acústics estàndards a sintetitzadors, baris, etc, etc, sent una de les persones que primer va gastar d'una manera eficient i amb creativitat musical aquest tipus d'instruments hacia l'estat. Max Sunyer, el meravellós guitarrista que també ha estat jugant en les amplificacions i en les modificacions de tipus electrònic i informàtic del so de les guitarres. Santi Arisa, que durant molts anys va estar considerat per la crítica per tot arreu com el millor bateria que hi havia a l'estat espanyol, i Rafael Escoté, que treballava als baixos d'una forma molt molt especial, diguem, molt influenciada per la forma en la que s'estava tocant el contrabaix en els Estats Units en aquells moments, en aquella època de jazz fusion que en certa mesura encapçalava Miles Davis, però que també estaven pues, en grups com Return to Forever, que encapçalava Chick Corea i moltíssima més gent. Fins ara, les peces que heu escoltat provenen del primer disc que no varen gravar, és a dir, d'un disc de maquetes que s'ha editat amb molta posterioritat, de fet s'ha editat fa 2 o 3 anys, que s'anomena Aixina, la prehistòria, maquetes primigènies. La primera cançó que heu escoltat es deia El turista, la segona Gritos i susurros, i la darrera que heu escoltat, també aquesta entrada fulgurant de Santi Arisa, es diu Conga con ganas. Thank you. Això que acabo d'escoltar s'anomenava la primera Arístides i el gato i la segona Tema del mull. Crec que és absolutament evident que en aquells moments n'hi havia una dispersió en quant al tipus de música que es feia per les diferents parts de l'estat espanyol. Cal recordar que en els anys en què Pegasus se fundava, l'any 82, eren els anys de l'absoluta eclosió d'allò que s'anomenava la movida madrilenya, més que l'eclosió de la consolidació, amb ja la consolidació, repetís, de noms com els d'Alaska, altres en més, més enjúndia musical, com podria ser Radio Futura o Chen Aixina, però que n'hi havia una enorme distància en les sensibilitats musicals poperes i d'un rock més o menys glamurós que se donava en altres territoris i allò que sonava per allà per la música laietana que s'anomena. Per exemple, si anomenem tan sols a la Dharma, per exemple, o a Sisa o a Pau Riba com a persones representatives de la música que es feia en aquells moments a Catalunya, veurem que la diferència respecte als Alaska o als Hombres G o a Radio Futura, sense voler comparar-los en quant a qualitat, és absolutament sideral. De tota manera, allò que jo volguera destacar és no tant les sensibilitats musicals, sinó el estar al dia en allò que era l'avantguarda musical en aquells moments arreu del món. És evident que la gent de Pegasus no sols estava tractant d'acostar-se a l'avantguarda, sinó que estava en l'avantguarda, com després comentarem. We'll be right back. en Cosmopolis, que acabo d'escoltar, es tanca la tria que hem fet del primer disc que no aparegué i que aparegué ja en l'any 2001 i que s'anomenava, com hem dit, La prehistòria, maquetes primigènies, on ells han agrupat allò que pensen que era més interessant de coses que varen estar gravant previ a la seva primera gravació oficial, que és de l'any 1982, per tant són gravacions de l'any 1981. Per tant, com he dit abans, cal relacionar les dades i el temps en què estava fent-se aquest tipus de música i la música que es feia a altres nivells o en altres llocs, i sobretot la música que comercialment tenia una certa nomenada o un cert èxit de tipus comercial. A partir d'ara anem a escoltar peces del seu segon disc, un disc que es deia Communication, és de l'any 1983, i com veieu incideix en aquest tipus de música, fusió, jazz. Avui en dia inclús n'hi hauria gent que en algunes peces podria dir que estaven avançant en una certa forma d'àcid jazz, que es diu, però sempre des de la més estricta qualitat i des d'una capacitat tècnica i musical que sobre ells i prou respecte ja no de la mitja, sinó de la gent que pensa o que s'anomena que és a l'avantguarda de la música hacia l'estat. Thank you. Perseguido por el rayo y Ales nocturnes són les dues peces que acabo d'escoltar provenents del segon disc de Pegasus, que es dia, com hem esmentat allà abans, Comunicació, Comunicación, Communication, de l'any 1983. Un estil un poc més depurat, però sempre dintre d'eixa línia de renovació estilística dintre dels camins que havien marcat gent com Return to Forever, com hem comentat, de Chick Corea, o les experiències constants que estava fent gent com Miles Davis, gent d'aquest tipus, no? És realment una autèntica illa dintre del panorama musical de l'estat d'aquell moment, que malgrat tindre un gran èxit dins de Catalunya, a la resta de l'estat, per mor de com estan les coses en la qüestió de la distribució comercial i les promocions de les músiques, no varen tindre el ressò que segurament deuria tindre dintre de l'estat, i sobretot no va tindre seguidors fora dels territoris de Catalunya. De tota manera, a ells no els importava això tant, perquè tant abans de Pegasus com després de Pegasus cadascú dels seus components tenia unes biografies ja farcides de treballs tant d'estudi com d'acompanyament a cantants o grups coneguts menys o menys, i que era la forma en què es varen guanyar la vida durant molts anys i en la que se varen continuar guanyant la vida quan Pegasus va plegar les seues ales. Thank you. Amb la catxaca del swing i Transmediterrani Express anem a deixar per avui a la gent de Pegasus, esperant que la música que vos he proposat vos hagi interessat tant com per a continuar escoltant-nos la setmana que ve, així als camins de la música. Vos recorde que teniu un podcast que, encara que el tinc una miqueta abandonat per raons que no me n'acuento ara, de tipus personal, però que promet que aquesta setmana el posaré absolutament al corrent, on podeu baixar-vos tots, absolutament tots els programes dels camins de la música emesos fins ara. L'adreça és www.caminsdelamusica.net i ahí podeu baixar-vos, com us he dit, qualsevol dels programes. També hi ha una adreça de correu electrònic que és camins@caminsdelamusica.net, on si teniu alguna coseta que dir-me, doncs podeu fer-ho tranquil·lament. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics dels Camins de la Música, al 104.4 a Ràdio Clara a València i al 101.4 a Ràdio La Mistelera per allà, per la Marina, pels voltants de la Xara. I fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu.